Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Je to díl, který vzniká 8. listopadu 2017 a nepříliš překvapivě vás za mikrofonem zdravím já, Petr Urban, a zdraví vás též můj kolega Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a tak dál. A Lukáš si dneska vymyslel téma. Neštvím je už. No, Lukáš, napadlo, že bychom se mohli na chviličku pobavit o e-čtečkách. A co ty si prosím tě chtěl s těma e-čtečkama řešit? Chtěl jsem řešit jednu takovou věc a je to asi měsíc zpátky, kdy jsem četl článek na TechCrunchi nebo nějakým zahraničním webu a psali, že teda teďka OK Kindle má 10leté výročí, ale že ten trh za čtečkami nebo vůbec ta zařízení už jsou z dnešního pohledu nezajímavá, že se nikam nevyvíjí, že to je prostě trapný, že když se podíváš, jakým směrem se pohybují vlastně nebo vyvíjí hodinky chytrý nebo mobily, takže ty čtečky už dneska nemají lidem co nabídnout. A mě to trošku pobavilo v tom, že samozřejmě dneska jako nevyvíjí se to až tak moc. Vyšel tady nějaký Kindle Oasis, nebo jak se jmenuje ten poslední? Oasis 2 už je to. Ten vodě odolnej? Jo. Jo. Tak to už asi dneska můžeme fakt považovat za ten vrchol, za ten strop, co prostě bude, protože fakt to zařízení dosáhlo nějaký dokonalosti, ale to neznamená, že to je jako nezajímavý produkt, podle mě. Že to akorát je už prostě na tom vrcholu, ale prostě pořád to lidi budou používat, a když si to koupí, tak jim to prostě vydrží dlouho. Ale to, že se to už neprodává, jako to znamená, že třeba ten trh už je nasycený, že protože tam nemáš důvod si kupovat nějakou novou čtečku. Já myslím, že kdo má nějaký ten Kindle od generace, já nevím, to byl Kindle 3, takový ten, co byl už celkem první levnej a bez té klávesnice, takže od té doby se to zas tak moc neposunulo. Prostě máš tam třeba jemnější displej, přišlo tam to podsvícení nebo nasvícení teda, protože ty diody nejsou pod displejem, že jo. Ale celkově, když máš ten starý, tak prostě na to můžeš číst úplně pohodlně a nepotřebuješ podle mě nic moc novýho. Ale fakt prostě není to podle mě jako nezajímavý zařízení tím, že se to nevyvíjí. Prostě akorát už je to tak dobrý, že už se to nemá kam vyvíjet. A prostě tady tahle situace nastane jednou i u těch mobilů nebo u počítačů už taky jako asi víceméně nastala, u tabletů taky. Co si myslíš ty o tom? Já v podstatě souhlasím a já si myslím, že už to částečně nastalo i u těch mobilů, kdy opravdu jako máme tady spoustu zařízení, které jsou dostatečně dobrý na to a to, nebo jsou dostatečně dobrý za A a za B, ty nový verze nenabízejí zas tolik zásadních novinek, abyste kvůli tomu zahazovali třeba rok starý telefon. A u těch e-čteček je to rozhodně podobný. Je to poměrně zajímavá problematika, protože ten trh s e-čtečkami de facto nastartoval až Kindle, byť samozřejmě nějaký pokusy už tady byly i v podstatě v 90. letech, byť to byly poměrně jako velké čtečky, já si myslím, že dneska by se tomu každý vysmál. A tak vzpomeňme na první mobily, že jo? To byly taky pořádný cihly. A teď tím nemyslím Nokia 3310, to byla jako prťavoučka věc, jo. Ale jasně, ten trh s e-čtečkama, asi by bylo možná dobrý to zmínit, tak se zmenšuje. Prodeje e-čteček dosáhly vrcholu v roce 2012, což teda, jako když si to vemeš, to není ani 10 let vlastně od uvedení prvního Kindlu v roce 2007. A v roce 2012 bylo prodáno 40 milionů čteček a v roce 2015 už šlo zhruba jen o polovinu. A je to zatím asi ten nejnovější údaj, který se mi podařilo splašit. Je to údaj přebraný od Statisty. Jak ty si říkáš, že ty Kindle nebyly jako úplně první, to je samozřejmě pravda, ale pomohli to hodně spopularizovat a hlavně zlevnit, protože jo. Amazon to dělal jako úplně obrovskou velkou výrobu a to prostě zlevnilo i tu samotnou technologii, takže to potom mohli levněji nabízet i ostatní firmy. U nás myslím, že jsou populární různý ty pocketbooky nebo takový ty počištěný jakoby Kindle. Určitě je to něco jako iPhone, že jo? Taky to jako nebyl první třeba dotykový telefon nebo něco takového, ale vlastně pomohlo to zpropagovat, že jo? A nastartovat celý nějaký nový trh, nebo iPad, že jo? De facto, to je asi podobný případ. Jo? Docela ještě možná jako zajímavý číslo třeba z mýho pohledu je, v USA v roce 2014 vlastnilo Ečtečku 32% dospělých lidí a v roce 2015 to bylo 19% dospělých lidí. Takže jako ten trh, já jako do jisté míry souhlasím s tím, že ty Ečtečky jsou natolik pokročilý, že už jako moc nemají lidi důvody kupovat si nový Ečtečky, ale ty čísla, které jako máme, naznačují, že jako ty Ečtečky fakt ustupují na pozadí. A to je de facto i to samé potom s těma elektronickýma knížkama. Opět, v USA nejvíc elektronických knížek se prodalo v roce 2013, bylo to 242 milionů elektronických knížek. A dva roky na to, to bylo 204 milionů prodaných knížek. Naopak jako v tom období nebo v posledních letech naopak zase vzrostl prodej tištěných knížek. Takže tady můžeme si zkusit odpovědět na zajímavou otázku, co se stalo, proč se ty věci zase trošičku převrací. Protože zjevně e-knížky nebo celý ten trh i s e-čtečkama a celý tohle odvětví nejenom, že neroste tak, jak asi jsme si třeba i mnozí malovali, já jsem třeba věřil, že to poroste mnohem víc, ale ono to spíš má tendenci odcházet na pozadí. Proč si myslíš, že se to děje? Nevím, jestli jsem úplně povolaný tady tohle zhodnocovat, analyzovat, ale možná lidi jako už nebaví číst, že prostě koukají na youtubery a to jim stačí. To je veškerá jejich kulturní nějaká, veškerý jejich kulturní nasycení, že tam prostě vidějí pitomce, jak tam ze sebe dělají pitomce, nevím. Já teda musím říct, že právě nástup čteček nebo e-knih kvituju, protože mě v minulosti až tak moc nebavilo číst, nebo nebavilo mě sebou tahat tu knihu, ale díky právě té elektronické podobě tak jsem se zase jako naučil znovu číst, jo. Teďka čtu docela dost. Nemám už teda Kindle, toho jsem se zbavil před pár lety, a protože většině jsem ho neměl sebou, i když prostě byl jako malej, lehký, ale spíš mám u sebe ten mobil nebo tablet a můžu tam prostě mít tu knihu rozečtenou a synchronizovanou, takže prostě můžu to jako pokračovat v tom čtení kdekoliv jinde. A tak mám to takhle, no. Ale čtu a kupuju knihy a i audioknihy, tak já jsem asi jako by věrný čtenář, nebo já tomu trhu pomáhám. Já mám podobně jako ty, jo. Já jsem určitě se začal o čtení zajímat zase víc po té, co jsem si pořídil Kindle. Můj první Kindle byl vlastně Kindle Touch. A mimochodem tady právě si můžu jako sám říct, že opravdu tady se ukazuje, že prostě ten Kindle je tak vyspělý zařízení, že když ho vlastníš, tak fakt nemáš moc důvodu měnit za novej. Vlastně můj jediný důvod, proč jsem si koupil jiný Kindle později, byl ten, že na tom touchi mi zoufale chybělo podsvícení. Takže jsem si potom koupil Kindle Paperwhite 2, ten mám do dneška a jsem s ním naprosto spokojený. Jasně, jakože některé ty funkce, které třeba mají ty novější Kindly, některé, jakože se automaticky mění podsvícení úroveň, nebo že je třeba vodotěsný, jako ten úplně nejnovější Kindle, což jsou jako super věci, ale jako nejsou to tak zásadní věci, abych si kvůli tomu kupoval nový Kindle, to teda jen tak jako na okraj. Já sám třeba preferuju e-knížky prostě proto, že jsou praktičtější. Nejsem žádný fetišista, který by měl potřebu čuchat k tomu papíru, jak to hodně lidí zmiňuje, nebo prostě jako hodně lidí zmiňují, že třeba mají rádi, jak ten papír šustí. Jako je to fajn, nechápejte mě špatně, je to fajn, ale já třeba teďka tady mám nějakou knížku, kterou potřebuji přečíst a už prostě jsem třeba v jedné třetině a je to nějaká odborná literatura a teď jako, že jo, já si potřebuji do toho zvýrazňovat, já si tam potřebuji dělat poznámky a neustále bojuju s tím, je to sice nová knížka, ale prostě nebyla vydaná v elektronické podobě a já neustále bojuju s tím, jak je ta papírová knížka nepraktická. Já když prostě si nepřidržuju jednu stranu rukou, tak se ta knížka furt zavírá, ty stránky se přetáčí. Teď je to takový, že jo, teď jak pokračuje to čtení, tak že jo, z obou stran vlastně, jak to říct, mám ty listy naskládaný, takže že prostě blbě se to poměrně už ohýbá, blbě se v tom tím pádem zvýrazňuje, jo, jako strašně špatně se s tím pracuje. Jo, to nemluvím o tom, že já strašně oceňuju na elektronických verzích knížek to, že si můžeš měnit velikost třeba písma, nebo že obecně i ten font, jo, to se prostě někdy dost hodí. A já jsem třeba zvyklý číst v leže na boku, a u té klasické knížky je to blbý, protože zase nemáš to moc jak chytit a když čteš začátek nebo konec, kdy to máš jako nevyvážený, že v jedné ruce máš prostě pár stránek, v té druhé prostě 400 nebo 500, tak to je blbý a právě tu čtečku jako si nakloním na bok a prostě jako čtu to úplně normálně, no. No. A klíčová otázka, jsi takový ten olízovač prstů, který než otočí stránku v té papírové knížce, tak to olízne a to úplně nesnáší, teda. Ne, to nedělám teda. Potom si půjčíš knížku z knihovny a jenom cítíš tam prostě ne to, tu vůni toho papíru, dřeva, ale prostě nižší sliny. Ne, jako nemám úplně takovouhle potřebu. Já nemám obecně rád, když jsou pak ty knížky umatlaný od nějakých... Šlený vzorek DNA tam. Jako No. Já vím, že třeba moje segra, když četla knížky třeba Harryho Pottera, když jsme ještě byli děcka, tak ona měla vždycky hrozně spocený ruce. A prostě ty listy jsou od toho úplně takový zvlněný, že jo, na těch okrajích, jako je to hrozný, no. Tak to jako moc rád nemám. Každopádně teda jako z mýho pohledu ty elektronické knížky jsou mnohem praktičtější. A otázka zní, jako proč teda to ty lidi nekupujou? Proč to spíš jako se obrací zase zpátky k tomu papíru víc? Není to tím, že když ten boom čteček nastal, tak lidi nakupovali knihy, i třeba starší knihy, které už měli třeba v papírové podobě. Takže v té době se nakupovalo i víc než teďka, kdy už prostě kupují třeba jenom nějaký novinky? Asi je to taky možný, ale možná je to jenom o tom, že si spousta lidí osahalo e-knížky a prostě zjistili, že to není věc pro ně. Já, jako zase to be fair, ono s elektronickýma knížkama máme spoustu problémů, který zase potom s těma papírovýma řešit nemusíme. Ta hodnota papírové knížky je trvalá, kdežto u těch elektronických knížek máš velký problém v tom, že speciálně třeba když si koupíš knížku na Amazonu pro Kindle, tak ta knížka je určená jenom pro Kindle. Je tam nějaký DRM-ko, nedá se to stáhnout, nedá se to použít v jiné čtečce. Takže tam řešíš takový to uzamykání formátů, nehledě na to, že prostě za pár let nějaký formát může být pase, nemusí být čitelný. Jo, takže možná lidem vadí tohleto. Tak český e-shopy nebo obchody s e-knihama, tak třeba mají i to sociální DRM, kde tam máš v tom vložený nějaký vodoznaky, ale jako nemají to všude zase. Jasně, v Česku určitě, ale zase platí, že Česko je poměrně specifický trh, jo. Ale teď je potřeba spíš se na to dívat tou optikou toho skutečně důležitého a velkého trhu nebo velkých trhů, což třeba je právě USA a tam... Jo, tak tam předpokládám, že nejvíc se kupuje asi právě na tom Amazonu a možná to úplně třeba lidem nevyhovuje ten styl. Jo, nehledě na to, že otázka e-knih je problematická pořád i poměrně z pohledu autorského zákona, respektive tam platí vlastně, že ty si kupuješ licenci na tu knížku, že jo, ty pak nemůžeš ty knížky jakoby dědit třeba po nikom. Jo, je to takový... Možná lidem vadí to, že když si koupí elektronickou knížku, tak ji prostě nemůžou půjčit kamarádovi jen tak, že jo. Když tu papírovou, že jo, jako můžeš, bez problému. Jo, tak možná to jsou tyhle ty věci, ale jsou to jako z mojí strany samozřejmě jenom domněnky, tak vařím trošku jako z vody. Nevím, proč to lidi třeba nemají rádi. No ještě k těm Kindlům nebo čtečkám samotným. V tom článku zmiňovali, že tam není žádný ten vývoj, ale když si to vezmeš, tak tam se opravdu nemá co vyvíjet, protože to je jednoúčelové zařízení, který kdyby mělo nabídnout něco víc, tak už toho děláš třeba tablet. Naprosto souhlasím, já jsem viděl nějakou kritiku, jakože někdo kritizoval, že to třeba nemá barevný ingoust, jakože ta technologie si myslím, že existuje, že jo, toho elektronického ingoustu. Je to, ale jako v těch knížkách to nepotřebuješ, podle mě. No, ale to je přesně ono, jakože ve chvíli, kdybys tam plácnul barevný ingoust, já uznávám, že by to bylo třeba fajn asi na komiksy, ale teď zase je otázka, jestli e-čtečka je dobrý zařízení na komiksy, nebo má být dobrý zařízení, možná je lepší to číst na tabletu, já nevím. Jo. Tam se už potom dost jako stírá ta hranice mezi těma dvěma typama zařízení a možná je to tak jako správně, jo, že možná by tady mělo být jedno zařízení, že jo. Jo, možná, že e-čtečky jsou taková slepá ulička. Jo. Komiksy jsem nikdy nečetl, tak jako nevím, jestli tam třeba na to nepotřebuješ velký ten časopis. Já nevím, jestli to je optimalizovaný pro nějaký menší obrazovky, že jo? Kindle jo, tak to... 6 palců. Nevím, jak se to tam dá jako vměstnat, aby tam ta grafika byla nějak čitelná, ale jako tablet nějaký větší 10-palcový, tak je určitě proto optimálnější než malý Kindle nebo malá čtečka. Jasně, to je další věc, že ten Kindle má poměrně malou obrazovku. Jinak mě ještě napadlo k těm elektronickým knížkám, že jako když se podíváš na nějaký statistiky, jo, já teď si nepamatuju to číslo z hlavy, ale bylo to třeba statistika týkající se českého trhu, tak rozhodně nemalý procento knížek, který se prodá, tak se prodá, protože někdo jde do knihkupectví, protože hledá dárek pro někoho blízkého. a ty elektronické knížky se strašně blbě darujou, takže jako s jakýmkoliv elektronickým obsahem. Řešíš tohle to samý u těch her, že? Jakože dávat někomu klíč na Steam není tak cool, jako když dáš někomu velkou krabici s nějakým médiem, že? Takže možná i tohle je třeba částečně důvod. Jo, to souhlasím. Jinak neklesají teda prodeje pouze těch čteček a knížek, ale i tabletů. Teďka IDC vydalo novou statistiku, podle který ty dodávky, tedy jakoby ty prodeje do, nebo dodávky do obchodů, nejsou to ty koncový, jako prodeje koncovým zákazníkům, ale jako ty čísla víceméně jdou v, jako ve stejným trendu, tak už 12 čtvrtletí za sebou, tedy jako 3 roky v kuse, tak klesají pořád. Jo, na vrcholu to bylo někdy v roce 2015, 2014 a od té doby o tablety pořád jako ten zájem upadá a platí to tady obecně pro celý trh, jako někteří výrobci třeba rostou, Apple teďka taky byl trošku v plusových číslech, ale jako obecně tohle pořád klesá, Amazon taky vlastně roste, protože on jako jednou za čas vždycky vydá ještě levnější ty Kindle Firey, ty jeho tablety, takže jako lidi to zase potom koupí, tak jim to zase třeba v tom jednom čtvrtletí jim to vzroste, ale obecně to prostě upadá. Ale tam je to taky podle mě dáno i tím, že tablety taky se až tak moc nevyvíjí třeba jako ty smartfony, že? Proč si kupuješ nový smartphone? Nebo aspoň si myslím já teda, že u lidí to je tím, že tam má třeba, já nevím, větší, lepší displej, že to je rychlejší a že to má lepší foťák. To jsou vlastně dneska jako jediný nějaký parametry, na který lidi hledějí, protože jinak ty smartfony jsou víceméně jako jeden jak druhý. Jo, takže hledáš jenom prostě nějaký displej nebo celkově jako typ toho zařízení nebo velikost toho zařízení, jaký ti vyhovuje, to, že to je rychlejší, pomalejší, že tam je prostě větší paměť, anebo že to líp fotí. No, ale třeba u tabletu asi podle mě nikdo neřeší foťák, neřeší tam třeba tu výdrž, rychlost, asi jo, a displej taky ne, protože ty displeje už jsou taky na nějakým vrcholu, takže jako maximálně tam řešíš tu rychlost a třeba tablety, alespoň já mám velkou jako největší zkušenosti s iPady, tak když si koupíš nějaký iPad, tak ti vydrží třeba 3-4 roky a nemáš důvod kupovat novej, protože ten, jako ty další generace ti až tak moc novýho nepřinesou. A třeba já jsem používal iPad 3 snad 3 roky, celkem spokojně, teď mám iPad R2, už to bude taky 3 roky, co ho mám a jako nemám důvod si kupovat ty nový pročka, protože proč? Tam jako nemám jako žádný důvod tohle kupovat. A na druhou stranu zase výrobci tabletů s Androidem, ty tablety z Windows úplně pomíjím, protože to nějak jako chcíplo, pokud pominou tablety typu takových těch jako konvertibilních, co z toho můžeš udělat nějaký notebook a to ty rostou, ale myslím jako takový ty obyčejní jakoby, tablety, jenom ty plack, nějaký jako 7-palcový. Ale zpět k těm Androidům, tak tam je zase podle mě jináčí problém, že jak ti výrobci, nebo jak ty výrobci vyděsilo, že klesají ty prodeje nebo dodávky do obchodů, tak oni si na tenhle trh úplně vykašlali a neuvádějí novinky. Jako pokud si chceš koupit nějaký nový slušný tablet, tak prostě nemáš jako kde koupit. Samsung, Huawei a tady tihle velký výrobci, tak na to docela když to řeknu slušně. A není jako nic pořádného novýho. Máš tady nějaký jako levný šity, které jsou prostě stejný šity, jako byly loni, předloni, před 3 lety, ale fakt ty nový, zajímavý už nejsou. Jediný, kdo to fakt jako vyvíjí, kdo se ještě snaží, tak je asi možná jenom ten Apple, ale asi pochopili, že v tomhle tom není budoucnost, no. Jakože ten trh vlastně i v době největší slávy nebyl svým způsobem zase až tak úplně mega velký. A jestliže to jde pořád do kopru a ty výrobci vědí, že co se prodává nebo neprodává, tak nemají smysl, nemá smysl to pro ně jako dělat, že jo. Protože ty prachy utracený ve vývoji s výhledem toho, že tablety prostě jdou pořád dolů, tak hold už prostě nejsou moc asi není to moc atraktivní vyhlídka. Už jsme to zmiňovali několikrát. Trh tabletů je kanibalizován velkými mobily. Vlastně, když máš 6-palcový mobily, tak už nemáš moc důvod si kupovat třeba 7-palcový tablet. Určitě už jsme to řešili, že vlastně ty tablety jsou spíš určený k vyhynutí, že jo, předurčený. Kdo ví, čeho se dočkáme časem, ono zvlášť třeba, jestli teďka nastoupí nějaký ty zařízení mobilní, kde bude nějaká ta skládací obrazovka nebo něco, jo, kde to prostě rozděláš a najednou je to větší než ten mobil, ještě že, klasicky, tak tam si myslím, že to bude ještě víc těm tabletům konkurovat a tam nevím úplně, jako, jestli přežijou. Každopádně v tuhle chvíli si myslím, že to není o tom, že by ty tablety neměly publikum. To publikum tady je, ale prostě ukázalo se, že to publikum je poměrně malý. A je to asi podobný jako třeba s těma čtečkama, že to publikum tady je, ale možná je třeba menší, než se čekalo. A v tuhle chvíli prostě lidi, kteří to chtěli nebo chtějí používat, tak to mají. Vzhledem k té morální životnosti dlouhý nemají důvod kupovat nový zařízení. Mimochodem, já tady mám ještě pořád ten Surface RT, který jsem si koupil, teď jsem si dohledával mail, jak dlouho už ho mám, a mám ho od listopadu 2013. Takže se to spočítej, to jsou 4 roky a jako já ho moc nepoužívám, já obecně nemám moc důvod používat tablet, ale když na to přijde, tak jako budík to funguje dobře, jako v občasných zařízení na prohlížení webu asi taky. Takže mně přijde velká škoda, že tablety se víc neuchytily ve školství. Já jsem vždycky měl, že když jsem sám chodil do školy a nebyly žádný tablety, nebyly smartfony, tak vždycky jsem si představoval, že proč sebou musím nosit tolik knížek, tolik sešitů, že proč to nevyřeší nějaká fakt jako jedna nějaká obrazovka moderní, vlastně co jsem viděl někde ve Star Treku, kde by ty měl všechno a všechno sebou, mohl bys do toho psát a nosil bys jenom tady tohle. Jo, zrovna z hodou okolností tento týden nebo minulý týden jsem četl nějaký článek, už nevím, kde to bylo, na iDnesu možná, že děti sebou, dneska prvňáčci sebou nosí aktovky, které váží až 7 kilo, protože tam mají tady spoustu tady těchto blbostí. A já to vím, asi sám nemám děti zatím, ale mý bratři mají a vím, že vlastně neteře a synovci, to, že nosí ty aktovky, že to je fakt jako plně šíleně těžký. Já jsem určitě takhle těžký nenosil a přitom jsem taky tam měl jako spoustu asi knih a blbostí nějakých dalších. Šestipatrový pouzdra a takové věci. Ale fakt to mají hrozně těžký a nějaký tablet by to vyřešil. U nás tady sice byly nějaký programy, nějaký dotace na tady tohle tablety do škol, ale ne všude se to dostalo a třeba potom jako někde to skončilo tím, že tam mají jako pár tabletů někde ve třídě, ale dokud ten tablet nebude pro všechny žáky, tak se to nikam neposune. No. No, já bych jako úplně nerad tu diskuzi otvíral jako až tak moc, protože to bychom se tady mohli potom bavit asi další 2 hodiny. Každopádně ty tablety do škol, to bylo úplně blbě pojatý od základu. Jo? A ono je to i spojený s tím, jak je pojatý celý český školství dneska a jako rozhodně nemá smysl, když koupíš tablety, dáš to některým vyučujícím, naženeš je na nějaký jednorázový školení a oni pak stejně nevědí, co s tím, a přestanou to používat. Třeba nemají ani ty aplikace pořádně, jo, proto zajímavý a jako je to k ničemu. Tam to je jako jedno z druhým, no, to je zase takový ten klasický problém vejce a slepice. Jo, a jako je to rozhodně dost komplexní problém, tam těch proměnných je fakt jako hodně. Samozřejmě. Jako školství v Česku nebo asi obecně má spoustu různých problémů a ty tablety jsou tam jako asi ta menší část, že jo? Jo, rozhodně. Která by se měla reformovat. Tam je potřeba začít někde úplně jinde, no, a ty tablety, to je až potom nějaká nadstavbová vrstva svým způsobem z mýho pohledu. Ale vem si to, že kdyby to globálně platilo, že lidi by, nebo děti a žáci by nosili tablety místo nějakých sešitů a takových věcí, tak by to zase ty prodej nakoplo, že jo? To jo, a každopádně, jenže jako co s tabletem zase na druhou stranu, pokud by si třeba měli psát poznámky, to možná je lepší notebook, že jo, s pořádnou klávesnicí zase, že jo, potom napsání těch poznámek. A nebo to budou psát v ruce, budou to psát digitálním perem, já nevím, jo, jako já tady hořím z vody. Uvažuji tak máš spoustu různých zařízení, nemusí to být čistě jenom tablet, můžou to být jistě takový ty tablety jako Lenovo Yogo a tak, který vlastně jsou to jako jako notebooky, kde tam máš ten otočený displej o 360 stupňů, takže to uděláš tablet a zároveň máš tam to pero, který můžeš jako jednoduše psát, protože zase klávesnice jako OK napsaní, ale ne na všechno se hodí, že jo? Ne na všechno se hodí touchpad. Někdy tam potřebuješ, nebo je jednodušší prostě vzít to pero na nějaký označování nebo ruční poznámky, nějaký skici a tak. Nemusí to být prostě čistě jenom ten tablet, jako jenom placka bez klávesnice a bez stylusu nebo tak. No nicméně takhle, jakoby co vytváří tu váhu v těch aktovkách, jak jsi říkal, jo? Myslím si, že to ani tak třeba nebudou ty sešity, do kterých si píšou ty děcka poznámky, ale spíš to asi budou ty učebnice, že jo? Protože to jsou jako ty velký bychle. A ještě jsou, jo, učebnice, ještě je to tak idiotský, že každá má jináčí rozměr. Takže to ani jako neseřadíš pořádně, takže to tam jako různě lítá, no vlastně je to úplně špatný. To máš malý, velký, tlustý, tenký. Jo. každá má prostě jinačí formát a... Jenže je to těžký, jenže teď jsme právě řešili, že vlastně máme tady nějaký e-čtečky a ten trh se spíš jako vrací zpátky k těm papírovým knížkám, takže tady je pak hrozně těžký představit si, že v tom školství, že by papírové učebnice byly nahrazeny nějakýma elektronickýma. Další věc třeba, co mě napadá, je, že nějaký poměrně nový výzkumy ukazují, že lidi si mnohem víc věcí pamatují, když čtou z papíru, než z toho displeje. Jo, což je taky docela, bych řekl, zásadní jakoby v té škole. A v čem to je? Proč? Hey, já si myslím, že to nikdo neví. Může to být částečně způsobený asi třeba tím, že ty digitální zařízení tě rozptylují, protože ti ukazují spoustu notifikací a podobných věcí. Víš co, že máš kam utíkat, jakoby můžeš si tam pouštět nějaký jiný aplikace, tak možná je to v tomhle tom částečně, nevím. Tak tady tohle by se dalo organizovat, pokud by to byly čtečky jako školní, tak tam jsou, máš různý služby nebo aplikace na nějakou vzdálenou zprávu a řízení toho, co tam ti lidi, nebo ty děti, studenti, žáci mohou dělat a nemohou dělat. Ti učitelé tam můžou kontrolovat, takže jako tohle se dá nějakým způsobem řešit. Nebo není to neřešitelný problém, podle mě. To jo, ale říkám, to nejdřív musíme přesně vědět, v čem je ten problém, jako, že, proč si pamatuješ míň třeba z toho displeje, jo, abys to mohl řešit nějak komplexně. Další věc je, že ne každý to má rád, já znám spoustu lidí na výšce, který, ano, znám lidi, kteří třeba mají tablet a čtou si na tabletu, protože jim to připadá prakticky a mají to rádi. A znám, ještě bych řekl, mnohem víc lidí, kteří si všechny materiály tisknou a dělají si ručně poznámky do toho papíru a čtou mnohem radši z toho papíru, protože z té obrazovky je to nebaví. Já nevím, je pro ně náročný třeba dlouhodobě koukat na tu obrazovku. A je pravda, že prostě ono, že je to trošku jako náročnější možná na ten zrak, že ta obrazovka svítí a to. Takže tady jako je spousta problémů a jako já to osobně nevidím úplně optimisticky, jo, že bychom najednou zahodili papír. Naopak mi přijde, že prostě jako nějak si s těma technologiema oťukáváme, ale pořád nějak máme tendenci se k tomu papíru vracet. Jo. Že to je až jako svým způsobem takový kult možná trošku kolem toho papíru. Ale ten papír jako co na plat je dost nesmrtelný formát. Že jo. Příjemně se s ním pracuje, i když má určitý nevýhody. No to, tohle diskuzí bychom se mohli dostat až někam na úřady, kde taky papír je pořád velká záležitost. Místo, aby se digitalizovalo, tak stejně všechny digitalizované věci, tak se ještě musí tisknout několikrát. Jo, tak no, myslím si, že minimálně úřady jsou jako příklad toho, jako že tam by se jako digitálně jet mohlo a mělo. No, že tam by se toho papíru zbavit mohli, ale to už asi jako... To mě baví, když třeba koukám někde na nějaký dokumenty, který vystavuje naše obec na své webovky, tak oni třeba něco napíšou evidentně jako na počítači někde ve Wordu, pak to vytisknou, jo. Pak to naskenujou a vloží to do PDF-ka. No, to je geniální. No, tak to je přesně ono, no. No a tak to už bychom se pak jako svým způsobem mohli potom dostat k nějakému konceptu e-governmentu, že jo, a elektronických voleb. No to už je. Tak, to už bych tam nezabíhal asi úplně. Asi ne. Každopádně ta adopce je problematická. Už jenom proto, že mi přijde, že vždycky tady bude někdo, kdo třeba řekne, my nemáme peníze na to, aby jsme těm dětem kupovali tablety, že jo, třeba, jo, nebo ty počítače. Velmi pravděpodobně si myslím, že by se muselo udělat nějaký zákon nebo něco, aby třeba stát potom dokázal dotovat třeba ty sociálně slabší, aby dokázal třeba jim kupovat nebo půjčovat ty tablety. A minimálně co se týče těch škol, tak je jasný, že ty školy na to nemají peníze absolutně, že jo, na takovýhle věci, aby ještě kupovali dětem nebo půjčovali tablety, že jo, na vlastní prostředky, to je utopie úplná, takže proto si myslím, že jako bych se nebál toho, že papír v nejbližší době tam vymizí nebo ztratí tu svoji dominantní pozici, to ani náhodou. Ale prostě takové věci se musí promýšlet nějak strategicky dopředu, ale no, určitě, tady, no. Tady jako není ani nějaký zájem nebo snaha tohle řešit. Protože jednodušší je zůstat u toho, co je, než jako pokoušet si vymýšlet nové věci, které by třeba byly lepší. Přesně, ale už toho asi nechme. Dobře, tak já už to nebudu natahovat teda. Jak mám obvykle a ve zvyku. Vždycky končíme tak nějak negativně, že začneme třeba pozitivním tématem, ale stejně to skončí k tomu, že je vlastně všechno špatně a nic nikam nevede. No, tak svět je depresivní, že jo? To je hrozný, jako musíme to brát naopak, že začneme vždycky jako negativně, že nějakou špatnou zprávou a pak jako na nově skončíme vlastně se zvířátkama, jako někde, že se narodila zebra. A na nově vždycky měli takový ty papoušky surfující, ne? Nebo co to tam dávali za ptákoviny? Já nevím. Říká se, že ti lidé, kteří mají depresi, a teď se bavím o takový té depresi, jakože fakt nemůžeš stát z postele, že vlastně to je stav, kdy de facto nefungují ty filtry, který mozek nastavuje, a že vlastně ti lidé s depresí vidí svět skutečně takový, jaký je, jako v té pravé podobě, a svět je skutečně v té pravé podobě děsivé místo. Takže možná proto skončíme vždycky depresivně. Jo. Nevím, co k tomu říct, takže čau. Jo, tak čau.